ถ้าท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลายโอกาสต่อไปนี้ก็เป็นการปรารภธรรมะตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาก็ขอให้ตั้งใจฟังให้ดีเพื่อให้เกิดสติปัญญาเกิดศรัทธาปัสสัทธะความเชื่อความเริ่มใสยิ่งขึ้นเรามีศรัทธามากก็จะนำมาซึ่งความภาคเพียรถ้ามีความภาคเพียรในการประพฤติปฏิบัติก็จะได้นำมาซึ่งความสำเร็จคือเข้าถึงซึ่งวิมุตติความหลุดพ้นนั่นเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาอันนี้มีหัวข้อเรื่องใช่ไหมเรื่องทางชีวิต ก็เราทุกคนก็ได้ชีวิตกันมาในอดีตเราดำเนินชีวิตเราอย่างไรเราก็ไม่รู้แต่ว่าในปัจจุบันในชาตินี้เราจะดำเนินชีวิตอย่างไรให้ชีวิตของเราไปสู่เส้นทางที่ประเสริฐนั้นบางคนก็ดำเนินชีวิตผิดทางใช้ชีวิตเป็นไปด้วยบาปอย่างบางคนก็ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะฆ่าสัตว์ด้วยความโกรธพยาบาทอาฆาตหรือว่ามีโทสะมีความโกรธแล้วก็ทำร้ายชีวิตผู้อื่นสัตว์อื่นถ้าเราทำบาปอย่างนี้อยู่เป็นประจำไม่ว่าทำปานาติบาตก็เท่ากับเราทำทางชีวิตไปสู่นรกเบื้องหน้าแต่กายแตกทำลายชีวิตตนเองลาจากโลกนี้ไปส่วนใหญ่ก็เข้าสู่นรก ซึ่งเป็นภพภูมิที่ได้รับความทุกข์มากกว่าภพภูมิอื่นๆงานนรกก็มีหลายๆภูมิด้วยกันลึกสุดทุกข์สิ้นที่สุดเรียกว่า อาวจีมหานรกซึ่งเราก็เคยได้ยินได้ฟังกันอยู่บางคนก็ทางชีวิตดำเนินชีวิตไปสู่ความเป็นเปรตอสุรกายจะชีวิตเป็นไปด้วยความโลภทุจริตชอบลักชอบขโมยชอบโกงทรัพย์ผู้อื่นแล้วเป็นเปรตอย่างอดีตญาติของพระเจ้าพิมพิสารที่ไปยักยอกของที่เขาจะใส่บาตรมาเป็นของตนแล้วไปเกิดเป็นเปรตอยู่หลายพุทธันดรไม่คุ้มกันเลยก็ได้มากินมาใช้แค่นั้นแต่ต้องไปใช้ในกรรมอีกเยอะบางคนก็ดำเนินชีวิตไปสู่ความเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็เพราะความหลงอำนาจความหลงคือบุคคลที่ลุ่มหลงไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์แล้วก็ไปสู่ความเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นส่วนใหญ่บางคนก็ดำเนินชีวิตเพื่อเป็นมนุษย์ออกไปก็คือเป็นผู้ที่มีศีล5มีกุศลกรรมบท เป็นผู้ที่มั่นคงอยู่ในศีลทั้ง5ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัย จะเป็นคนที่มีเมตตาอย่างนี้ความรักความปรารถนาดีต่อสัตว์อื่นก็สามารถจะรักษาศีลข้อหนึ่งไว้ได้ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันคงในสัมมาชีวะอาชีพที่สุจริตก็เลยไม่ผิดศีลข้ออทินาทานมีศรัทธาและสันโดษยินดีในคู่ครองตัวเองก็ไม่ประพฤติผิดข้อกามีไม่ผิดนะไม่นอกใจในผู้ครองไม่ไปล่วงละเมิดในผู้ครองของผู้อื่นมีสัจจะถือสัจจะความจริงก็เลยรักษาศีลข้อ4ไว้ได้ไม่โกหกมีความไม่ประมาทมีสติสัมปชัญญะก็เลยไม่ดื่มสุราเมรัยฉะนั้นพวกนี้ก็จะเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปอย่างชาตินี้เรามาเป็นมนุษย์ก็เพราะมีศีล5มาดีถ้าเรายังมั่นคงในศีล5ก็จะไม่ตกต่ำจากความเป็นมนุษย์บางคนก็มีหิริโอตตัปปะหิริโอตตัปปะก็คือความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปเป็นเทวธรรมเป็นธรรมของเทวดาและมันมีความมีมันบำเพ็ญกุศลต่างๆมีหิริโอตตัปปะเป็นพื้นฐานของจิตใจเนี่ยพวกนี้ก็ไปเป็นเทวดาแต่เทวดาก็มีทั้งหมด6ชั้นด้วยกันชั้นจาตุมราชมหาราชิกาชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมรดีชั้นปรานิมิตวสวัตสีก็แล้วแต่กุศลที่ตนเองทำนั้นปราณีตไม่คนมีปราณีตมากก็ชั้นสูงขึ้นไปส่วนบางคนนั้นมีเส้นทางชีวิตของตัวเองก็คือการเจริญสมถะกรรมฐานอย่างสมาธิเจริญภาวนาให้จิตนิ่งเป็นสมาธิจนได้ฌานได้ปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้างตติยฌานบ้างจตุตฌานบ้างปัญจมฌานบ้างต้องเป็นรูปฌาน1 2 3 4 5เนี่ยหรือได้อรูปฌาน4นะอากาสานัญจายตนะฌานวิญญาณัญจายตนะฌานอากินจัญญายตนะฌานสุดท้ายในวสัญญานาสัญญายตนะฌานผู้ที่มีทางชีวิตของตัวเองด้วยการเจริญสมถะจนได้ฌานก็ไปเกิดเป็นพรหมอยู่ในพรหมโลกคนได้รูปฌานก็อยู่ในชั้นรูปพรหมผู้ที่ได้อรูปฌานก็ไปอยู่ในชั้นอรูปพรหมอันนี้เรียกว่ามีการเจริญสมถะเช่นการกำหนดลมหายใจเข้าออกจนจิตนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิหรือการเพ่งกสิณจนจิตได้ฌานการเพ่งอสุภะจนจิตได้ฌานการเจริญเมตตากรุณามุทิตาจนได้ฌานอันนี้ก็ไปสู่พรหมโลกแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ยังอยู่ในวัฏสงสารยังอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเทวดาก็มีวิมานเป็นทิพย์อาหารเป็นทิพย์เต็มไปด้วยกามคุณอารมณ์รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าใคร่น่าปรารถนาแล้วก็มีอายุไขหมดอายุไขก็ต้องตายทั้งเทวดาเหมือนกันบางทีก็ตายก่อนหมดอายุไขเทวดาบางพวกโกรธไม่ได้โกรธตายบางพวกอดอาหารตายลืมบริโภคอาหารมัวเพลิดเพลินติดใจอยู่ในกามคุณตอนหลังจะบริโภคความสุขไม่ฟื้นเนี่ยบางพวกเปราะหลังขาดร่างกายเทวดาไม่เปราะบางพวกไม่โกรธไม่ได้ตายแต่บางพวกก็ตายเมื่อหมดอายุไขยังไงก็ต้องตายอยู่ดีตายมาแล้วมาลงนรกเลยก็มีเหมือนกันจากเทวดาลงนรกก็มี หรือเป็นมนุษย์ทำความชั่วก็ลงนรกไปพวกพรหมทั้งหลายมีอายุยืนมากกว่าเทวดาแต่ก็มันมีการหมดอายุไขไหมหมดอายุไขก็ตายก็มาเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์พวกพรหมนี่ก็จะไม่ตายแล้วลงอบายยังไงก็มาค้างอยู่ระดับมนุษย์เทวดาแล้วมาทำความชั่วก็ลงนรกได้อีกไปเสวยเป็นพรหมไม่มีโทสะไม่มีกามราคะแต่ว่าพอมาเป็นมนุษย์มันก็มีเป็นเทวดาก็มีกิเลสหรือทำชั่วก็ลงนรกได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่พ้นจากทุกข์เส้นทางที่กล่าวมาเนี่ยยังเป็นไปเพื่อวัฏฏะสงสารแล้วมีเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งนะก็คือทางนิพพานนะทางนิพพานเนี่ยก็คือการถ้าเข้าถึงแล้วก็หลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารจากการเวียนว่ายแต่เกิดนี่นะถ้าถึงขั้นเป็นพระอรหันต์นะเป็นอริยบุคคลชั้นสูงสุดสิ้นจากอาสวะกิเลสก็ไม่ต้องเวียนว่ายแต่เกิดแต่ถ้าเป็นระดับอนาคามีก็ยังเกิดอยู่ในพรหมโลกนะอยู่ในชั้นสุทาวาสบางถ้ามีอินทรีย์อย่างใดอย่างหนึ่งเตกลานะถ้าเป็นอริยบุคคลชั้นต้นโสดาบันสกทาคามีก็ยังอยู่ในกามสุคติภูมิมนุษย์เทวดาแต่ได้ฌานด้วยก็ไปพรหมโลกเหมือนกันอันนั้นท่านก็จะไม่ตกต่ำนะถ้าเป็นอริยบุคคลโสดาบันก็เกิดอย่างมากเจ็ดชาติก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าการเจริญถึงที่สุดก็หลุดพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดฉะนั้นเส้นทางชีวิตที่สำคัญก็คือการเจริญวิปัสสนาเนี่ยเราก็มาดูตัวเราเองว่าเราได้ใช้ชีวิตเส้นทางนี้หรือไม่นะถ้าเราไม่เดินทางนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าจะหลุดไม่รู้ว่าจะหลุดพ้นจากวัฏสงสารกันเมื่อไรแต่ถ้าเราเริ่มเดินทางนะก็มีโอกาสใกล้การทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในการเจริญวิปัสสนาก็ทำกันอย่างไรตัวเจริญก็คือตัวสติสัมปชัญญะเป็นตัวเจริญหรือองค์มรรคสติก็เป็นสัมมาสติความระลึกชอบในขณะที่เจริญสติก็มีองค์มรรคอื่นๆประกอบกันด้วยเอาสติไประลึกที่ไหนนะที่จะไปจึงจะเข้าสู่วิปัสสนาอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของสติเรียกว่ากรรมฐานอารมณ์นั้นมีทั้งที่เป็นบัญญัติทั้งที่เป็นปรมัตถ์การเจริญวิปัสสนาเมื่อจริงๆก็ต้องเข้าสู่อารมณ์ที่เป็นบัญญัติหรือปรมัตถ์ก็คือปรมัตถธรรมฉะนั้นเราก็ต้องทำความเข้าใจเรื่องบัญญัติและปรมัตถ์เพื่อเราจะได้เจริญสติได้ตรงเส้นทางของวิปัสสนาเราต้องรู้ว่าบัญญัติอารมณ์เป็นอย่างไรปรมัตถ์อารมณ์เป็นอย่างไรบัญญัติก็คืออารมณ์ที่เป็นสมมุตินะไม่ใช่เป็นของจริงโดยแท้ส่วนปรมัตถ์ก็เป็นอารมณ์ที่เป็นของจริงเป็นสภาพที่มีจริงโดยแท้เราเข้าใจไหมว่าสภาวะที่เป็นปรมัตถ์เนี่ยมีอะไรบ้างอย่างไรบ้างอย่างการระลึกมาที่กายระลึกอย่างไรถึงจะตรงต่อปรมัตถธรรมระลึกมาที่เป็นรูปร่างเห็นขาหน้าตาอย่างนี้ก็ยังเป็น บัญญัติอยู่ที่เรากำหนดมาแล้วก็รู้ในใจมันรู้เป็นรูปในใจเป็นมโนภาพเป็นสวดทรงสันฐานเห็นขาหน้าตานี่เป็นบัญญัติแม้มีชื่อภาษาเรียกเราเรียกว่าเป็นสัทธาบัญญัติหรือนามบัญญัติเรียกชื่อว่าขาว่าแขนว่าพองว่ายุบอะไรต่างๆว่าเข้าออกพุทโธมันมีการใส่ชื่อสมมติก็เป็นสัทธาบัญญัติหรือนามบัญญัติความหมายก็ยังเป็นบัญญัติเข้าออกหายใจเข้าหายใจออกยาวสั้นปองยุบขวาซ้ายยกย่างเหยียบมาเนี่ยเป็นความหมายเนี่ยเป็นเรื่องอัฏฐบัญญัติบัญญัติโดยความหมายฉะนั้นชื่อก็ยังไม่ใช่สภาวะปรมัตถ์รูปร่างสันฐานก็ยังเป็นบัญญัติความหมายก็ยังเป็นบัญญัติและปรมัตถ์มันคืออย่างไรกำหนดรู้มาที่กายรู้อย่างไรถึงจะตรงต่อปรมัตถธรรมก็ต้องระลึกรู้ตรงๆอย่าไปนึกคิดขึ้นมาเพราะว่าถ้ามีการนึกเนี่ยมันจะมีบัญญัติขึ้นมานึกขึ้นมาก็มีความหมายนึกขึ้นมาก็มีรูปร่างนึกขึ้นมาก็มีชื่อภาษาระลึกตรงๆสัมผัสตรงๆแล้วก็จะรับรู้มีสิ่งปรากฏให้รู้ได้นั้นสภาวะที่กายก็จะมีความรู้สึกเช่นความรู้สึกเย็นร้อนตึงหย่อนไหวแข็งอ่อนร้อนเย็นรู้สึกสบายไม่สบายอันนี้เป็นปรมัตถธรรมทางหูก็มีเสียงมีได้ยินอะไรออกไปก็เป็นสมมุติเนี่ยเป็นเสียงนกเสียงคนเสียงสัตว์เป็นความหมายต่างๆเนี่ยเป็นสมมุติแค่ปรมัตถ์ก็แค่เสียงแค่ได้ยินเสียงทางตาก็แค่สีแค่การเห็นทางจมูกแค่กลิ่นรู้กลิ่นทางลิ้นก็แค่รสรู้รสทางใจความนึกคิดเนี่ยเป็นปรมัตถ์เรื่องราวของความนึกคิดเป็นสมมุติเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องอดีตอนาคตเหตุการณ์สถานที่รวมเรียกว่าเรื่องราวเป็นสมมุติแต่ความตรึกนึกความนึกคิดเนี่ยเป็นปรมัตถ์แล้วก็จิตที่รู้สึกอยู่รู้สึกสบายใจรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกชอบรู้สึกชังรู้สึกสงบไม่สงบรู้สึกขุ่นมัวผ่องใสนี่คือปรมัตถธรรมรวมทั้งจิตที่มีสติระลึกเป็นสภาพรู้ผู้รู้อยู่เนี่ยเป็นปรมัตถธรรมยังการกำหนดเจริญวิปัสสนาเนี่ยก็ต้องระลึกให้มันตรงต่อสภาวะคัดสมมติไปให้เหลือแต่ปรมัตถธรรมฉะนั้นเมื่อสติระลึกอยู่กับปรมัตถธรรมได้ดีได้ต่อเนื่องเรานั่งหลับตาอยู่เราจะรู้สึกว่ามันไม่มีรูปร่างแขนขาหน้าตาและร่างกายนี้หายไปไม่มีตัวตนไม่มีสถานที่นั่งไม่มีทิศทางแต่มีความรู้สึกอยู่มีความไหวๆอยู่มีใจที่รับรู้อยู่อย่างนี้คือสภาวะปรมัตถ์สภาวะทางกายทางใจระลึกไปเนี่ยเมื่อระลึกก็ระลึกเฉพาะที่พยายามระลึกให้เป็นปัจจุบันสภาวะที่กำลังปรากฏเพราะว่าสิ่งใดที่กำลังปรากฏเนี่ยมันจะแสดงความจริงให้รู้แจ้งและสิ่งใดที่ผ่านไปแล้วมันก็เป็นของหมดไปแล้วมันไม่มีหลักฐานจะแสดงความจริงแจ่มแจ้งได้สิ่งยังไม่เกิดก็คือสิ่งที่ยังไม่ปรากฏเนี่ยมันก็แสดงความจริงแจ้งชัดไม่ได้การระลึกรู้จึงต้องระลึกรู้ให้ตรงที่เป็นปัจจุบันซึ่งสภาวะ กิดขึ้นเป็นปัจจุบันและเกิดขึ้นชั่วขณะนิดเดียวก็หมดไปนิดเดียวก็หมดไปกำลังต้องรู้กำลังปรากฏกำลังรู้สึกเย็นเนี่ยกำลังรู้สึกแข็งกำลังรู้สึกไหวกำลังรู้สึกสบายกำลังรู้สึกไม่สบายกำลังคิดนึกกำลังชอบกำลังไม่ชอบกำลังเห็นกำลังได้ยินกำลังรู้กลิ่นกำลังรู้รสต้องรู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏหมดไปแล้วก็แล้วไปแล้วก็วางท่าทีให้มันถูกต้องในการระลึกรู้คืออย่าเพ่งเอาเพ่งเอาจะเอาให้ได้เพ่งไปกดข่มบังคับเขี่ยวเข็นอย่างนี้มันก็ไม่เป็นกลางไม่พอดีแทนจะรู้เห็นกับบังไปหมดเนี่ยเคร่งตึงเคร่งเครียดบังสภาวะนั้นต้องพอดีด้วยเป็นกลางระลึกรู้อย่างสักแต่ว่ารู้ระลึกรู้อย่างไม่เอาอะไรระลึกรู้อย่างไม่ยินดียินร้ายระลึกรู้อย่างวางเฉยระลึกรู้อย่างปล่อยวางมันต้องมีประกอบกันไปส่วนมากเราก็จะค่อนข้างไปในการเพ่งด้วยอำนาจตัณหาความอยากเคยชินทำอะไรก็จะเอาให้ได้ทำอะไรก็จะเร่งรีบมันก็เป็นไปด้วยตัณหาเต็มไปด้วยอภิชฌาและโทมนัสพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ละอภิชฌาและโทมนัสนั้นในสติปัฏฐาน4มันเป็นทางชีวิตสายเอกเราเรียกว่าเจริญสติปัฏฐานและเจริญวิปัสสนากรรมฐานสติปัฏฐานนี่เป็นทางสายเดียวเป็นทางสายเอกที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ให้ว่าถ้าเราเดินทางสายนี้จะสามารถทำความบริสุทธิ์ได้จิตของเราจะบริสุทธิ์จะสามารถก้าวล่วงความโศกความร่ำไรได้จะสะดงดับไปแห่งทุกข์และโทมนัสได้นะจะทำจะเข้าถึงซึ่งญาณธรรมตามที่ถูกต้องก็คือมรรคในโลกุตตรละได้แล้วก็จะทำนิพพานให้แจ้งได้นะด้วยการที่จะต้องเจริญทางสายเอกนี้คือสติปัฏฐาน4ถามว่าสติปัฏฐาน4มีอะไรบ้างจะเป็นชาวพุทธเป็นนักปฏิบัติก็ต้องรู้ทางเดินของตัวเองสติปัฏฐาน4มีอะไรบ้าง1กาย2เวทนา3จิต4ธรรมนะถามว่ากายนั้นมีอะไรบ้างที่เรียกว่ากายนะ1ลมหายใจเข้าออก2อิริยาบถใหญ่อิริยาบถใหญ่คืออะไรยืนเดินนั่งนอน3กายที่3คืออะไรอิริยาบถย่อยอิริยาบถย่อยต่างๆได้แก่อะไรบ้างอิริยาบถย่อยกู้เหยียดเคลื่อนไหวนะทำความรู้สึกตัวในขณะก้าวไปข้างหน้าถอยกลับมาข้างหลังในการแลในการเลี้ยวในการคู่ในการเหยียดทำความรู้สึกตัวในขณะกินในขณะเคี้ยวในขณะลิ้มในขณะดื่มเนี่ยทำความรู้สึกตัวในขณะถ่ายอุจจาระปัสสาวะทำความรู้สึกตัวในขณะนุ่งห่มทำความรู้สึกตัวในขณะยืนเดินนั่งหลับตื่นพูดนิ่งหรือว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยมีอิริยาบถย่อยอยู่นะขยับขยื่นเดี๋ยวยกแขนเดี๋ยวเกาหัวเดี๋ยวลูบหน้าเดี๋ยวก้มหน้าเดี๋ยวเอี้ยวตัวอะไรให้รู้สึกตัวอันนี้คือกายที่3กายที่4คืออะไรกายที่4ก็คืออาการ32นะอาการ32มีอะไรบ้าง ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหัวใจตับปอดเป็นต้นเนี่ยนะพิจารณาเห็นเป็นของปฏิกูลกายที่ห้าคืออะไรธาตุสี่แยกกายออกเป็นธาตุดินน้ำลมไฟกายที่หกคืออะไรก็คือซากศพและกายที่หกถึงกายที่สิบสี่เนี่ยเก้าอย่างเนี่ยศพแต่ละอย่างละอย่างตั้งแต่ตายหนึ่งวันสองวันสามวันขึ้นพองขึ้นเขียวน้ำเลือดน้ำหนองไหลศพ บางชนิดก็เนี่ยเนื้อหลุดไปเหลือเห็นติดโครงกระดูกแต่ยังเปื้อนเลือดอยู่เดี๋ยวไม่มีเลือดมีเอ็นมีกระดูกนักเข้ากระดูกกระจัดกระจายอะไรอย่างเนี้ยจนกระทั่งกระดูกขาวโพลนอยู่กระดูกเป็นหุ่ยผงอยู่ก็ตามก็รวมเป็น9ชนิดด้วยกันนี่คือกายที่ไว้กำหนดกายในกำหนดกายเนี่ยกายานุตามดูรู้เท่าทันพิจารณากายในกายอยู่ดังเรื่องเรียกภาษาธรรมะว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ตั้งของสติคือกายเนี่ยส่วนเวทนาเนี่ยเวทนาสติปัฏฐานข้อที่สองคือเวทนาตามพิจารณารู้เวทนาในเวทนาอยู่ดังเรื่องด้วยความเพียรด้วยสติด้วยสัมปชัญญะกำจัดพิชยาและโทมนัสในโลกเสียให้พินาศเวทนาคืออะไรเวทนาคือการเสวยอารมณ์พระองค์ได้แสดงเวทนาไว้9อย่างเลยเวทนามี9 1สุขเวทนาสบาย2ทุกขเวทนาไม่สบาย3. อุเบกขาเวทนาเฉยๆ 4. สุขเวทนามีอามิตนะ 5. สุขเวทนาไม่มีอามิตร 6. ทุกขเวทนามีอามิตร 7. ทุกขเวทนาไม่มีอามิตร 8. อุเบกขาเวทนามีอามิตร 9.อุเบกขาเวทนาไม่มีอามิตรอามิตรคืออะไรอามิตรคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าใคร่น่าปรารถนาเป็นเหยื่อร่อพอได้รูปสวยสบายได้กลิ่นหอมสบายได้เสียงเพราะสบายได้ลิ้มรสอร่อยสบายได้สัมผัสทางร่างกายของนุ่มนวลได้สัมผัสเย็นสบายอย่างนี้ว่าสุขเวทนามีอามิตรสุขเวทนาไม่มีอามิตรมีเกิดขึ้นบ้างไหมไม่ต้องไปเกี่ยวกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหน้าใคร่หน้าปรารถนาก็เกิดความสุขใจได้เช่นเรามีจิตใจที่เป็นกุศลนะก็รู้สึกสบายฟังธรรมะใจสบายนั่งกรรมฐานจิตใจปลอดโปร่งโล่งใจสบายนี่เป็นความสบายไม่มีอมิตรฉะนั้นเวทนาแต่ละอย่างละอย่าง9อย่างเราต้องกำหนดรู้นะทุกขเวทนามีอมิตรบ้างไม่มีอมิตรก็ต้องกำหนดไปได้อารมณ์ไม่ดีก็ทุกข์ใช่ไหมแต่บางคราวถึงไม่มีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแต่ว่ามันก็ทุกข์ใจทุกข์ได้เหมือนกันนั่งไปบางทีก็ไม่รู้ว่าทุกข์ใจมันเป็นทุกข์ทำไมอย่างนั้นเฉยๆมีอามิตรได้รับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกลางๆก็เฉยๆความเฉยๆไม่มีอามิตรได้ไหมนั่งกรรมฐานไปใจมันเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ก็ต้องกำหนดรู้อันนี้เวทนามี9กายนั่นมี6หมวดว่าโดยข้อ14ข้อ อันนี้เราพูดกันแบบพอหัวข้อกันนะถ้าว่ากันโดยละเอียดก็ต้องไปพูดกันแต่ละข้อแต่ละอย่างเราให้เห็นโครงสร้างก่อนว่าสติปัฏฐานเนี่ยข้อใหญ่ๆมีอยู่4เห็นไหมกายเวทนาจิตธรรมแล้วก็แยกกายออกไปกายออกไปเป็นกี่หมวด6หมวดแต่นับแล้วมัน14ข้อเพราะหมวดที่6มันเป็นอสุภะซากศพ9ชนิดนับไปเท่าไหร่9ก็เลยกลายเป็น14หรือว่ากายเนี่ยมี14พิจารณากายในกายก็เนี่ยกายทิ้งต่างๆเหล่านี้ไปกำหนดรู้ลมหายใจก็เรียกว่ากายในกายกำหนดอิริยาบถใหญ่ก็เป็นกายในกายอิริยาบถย่อยก็เป็นกายในกายจะกำหนดอาการ32ก็คือกายในกายจะพิจารณาธาตุ4ก็กายในกายพิจารณาซากศพก็กายในกายที่เป็นภายในบ้างที่เป็นภายนอกบ้างที่เป็นทั้งภายในภายนอกบ้างและบางข้อก็จะเห็นชัดภายนอกเช่นซากศพไปพิจารณาศพมันก็เป็นของภายนอกภายในก็ตัวเราก็เป็นอย่างนี้ที่สุดแล้วก็เหมือนซากเป็นศพนั่นเองพิจารณาภายนอกภายในบ้างภายนอกบ้างหรือว่าถ้าไปสัมพันธ์กับจิตนะกายกำหนดอย่างเช่นเรากำหนดอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเอาอะไรไปกำหนดรู้ก็เอาจิตที่มีสติฉะนั้นกายก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ใช่ไหมสติที่บวกกับจิตเป็นฝ่ายผู้ไปรู้สิ่งถูกรู้ถือว่าเป็นภายนอกฝ่ายผู้รู้เป็นภายในพิจารณาสิ่งที่ถูกรู้บ้างพิจารณาฝ่ายผู้รู้บ้างบางคราวก็ทั้งสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่เป็นฝ่ายผู้รู้ภายในภายนอกทีนี้ในสติปัฏฐานข้อที่3คืออะไรจิตตามดูรู้เท่าทันพิจารณาจิตในจิตอยู่หนึ่งเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตนั้นได้แก่อะไรบ้างพระพุทธเจ้าก็แสดงไว้มีทั้งหมด16อย่างแทนที่เราจะจำ16เราจำเป็นคู่ก็จะกลายเป็น8คู่มันจะได้จำง่ายจิตมีราคะก็ให้รู้ว่าจิตขณะนี้มีราคะนะจิตปราศจากราคะก็กำหนดรู้ว่าจิตปราศจากราคะในคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองจิตมีโทสะก็กำหนดรู้ว่าจิตขณะนี้มีโทสะจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะคู่ที่สามจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะจิตหายจากโมหะก็รู้ว่าจิตหายจากโมหะอย่างเช่นเวลาเผลอเนี่ยกำหนดรู้ความเผลอจิตเผลอเนี่ยจิตเป็นโมหะพอกำหนดรู้ไปจิตกลับมีสติก็รู้ว่าจิตมีสติจิตไม่เผลอไม่หลงคู่ที่สี่คู่ที่สี่ก็คือจิตหดหู่ก็รู้ว่าจิตหดหู่บางครั้งมันหดหู่ท้อแท้ท้อถอยอยากจะถอยลงผวังหลับสับสงบดูให้ดีจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านคู่ที่ห้าเข้าถึงฌานน่ะนิ่งจนกระทั่งแนบแน่นในอารมณ์ระดับฌานเป็นอัปปนาสมาธิก็รู้ว่าจิตเข้าถึงฌานจิตยังไม่ถึงฌานก็รู้ว่าจิตยังไม่ถึงฌานภาษาธรรมะเขาเรียกว่าสหรคตสหรคตแปลว่าจิตที่เข้าถึงความเป็นใหญ่ก็คือได้ฌานนั่นเองฉะนั้นจิตเราถึงฌานก็ให้รู้ไม่ถึงฌานก็ให้รู้คู่ที่หกจิตที่มีจิตอื่นยิ่งกว่า ก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตระดับที่ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าระดับสูงสุดก็คือระดับจิตของพระอรหันต์ระดับธรรมะระดับผลนี่ไม่มีจิตอะไรจะเหนือกว่านั้นเรานี้จิตยังมีจิตอื่นยิ่งกว่าไหมก็กำหนดรู้จิตอย่างนี้ยังมีจิตอื่นยิ่งกว่าอย่าคิดว่าเออมันจบแล้วนะได้ความสงบได้ความรู้สึกโปร่งโล่งใจอย่าคิดว่ามันยังหมดมันยังมีจิตอื่นยิ่งกว่าจะได้ไปถึงรหัสธรรมะแปลผลมันก็จะรู้เองแหละว่ามันเป็นไปตามคันลองพระอรหันต์เนี่ยท่านจะรู้ดังนั้นท่านจึงรู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำจบแล้วกิจอื่นเพราะความเป็นอย่างนี้ไม่มีแล้วอย่างเราเนี่ยจิตอื่นยังมีจิตอื่นยิ่งกว่าแต่ก็ไม่รู้นะต้องคอยรู้นะผู้ที่จิตตั้งมั่นก็รู้ว่าจิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นก็รู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่นนั่งปฏิบัติมาวันนี้จิตมันตั้งมั่นรู้สังเกตจิตมันตั้งมั่นจิตบางคราวมันไม่ตั้งมั่นก็รู้ข้อที่8จิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นหลุดพ้นในภาษาธรรมะเรียกว่าวิมุตติจิตที่เป็นวิมุตติหลุดพ้นนะจิตที่มีจิตอื่นยิ่งกว่าภาษาธรรมะเรียกว่าสัตตระจิตที่ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าเรียกว่าอนุตตระนะใครเชื่ออนุตตระเนี่ยก็เรียกว่าไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าแล้วนะฉะนั้นให้กำหนดรู้จิตต่างๆเหล่านี้จำได้ไหมลองว่าเดี๋ยวนี้คู่ที่หนึ่งจิตมีราคะจิตปราศจากราคะคู่ที่สองจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะคู่ที่สามจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะคู่ที่สี่จิตหดหู่จิตฟุ้งซ่านคู่ที่ห้าจิตเข้าถึงฌานหรือว่าฌานจิตกับจิตที่ยังไม่ถึงฌานภาษาธรรมะเขาเรียกว่าสหรคตจิตที่เป็นสหรคตกับจิตที่ไม่เป็นสหรคตคู่ที่หกจิตที่มีจิตอื่นยิ่งกว่ากับจิตที่ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตที่มีจิตอื่นยิ่งกว่าภาษาธรรมะใช้คำว่าสัตตระจิตที่ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าภาษาธรรมะเรียกว่าอนุตตระผู้ที่เจ็ดจิตตั้งมั่นกับจิตไม่ตั้งมั่นผู้ที่แปดจิตหลุดพ้นกับจิตไม่หลุดพ้นหลุดพ้นก็เรียกว่าวิมุตติจิตของเราหลุดพ้นบ้างไหมนะต้องหลุดบ้างสินะการหลุดพ้นเนี่ยมันมีสามระดับหนึ่งตทังคะวิมุตติหลุดพ้นเป็นขณะสองวิคขัมภนะวิมุตติหลุดพ้นได้นานๆสามสมุจเฉทวิมุตติหลุดพ้นโดยเด็ดขาดเวลาบางคราวมันเกิดโทสะขึ้นมากำหนดรู้ว่าข้างหลังนี้จิตมีโทสะกำหนดรู้อย่างปล่อยวางรู้อย่างปล่อยมันหลุดพ้นไหมถ้ามันหลุดเราก็รู้ว่าในจิตหลุดพ้นมันหลุดไปได้หรือมันฟุ้งอยู่กำหนดฟุ้งไปดูฟุ้งไปมันก็ไม่หายฟุ้งสักทีเราก็รู้ว่ามันยังไม่หลุดพ้นกำหนดไม่ดีกำหนดจะเอาให้หายฟุ้งบังคับไม่ชอบฟุ้งจะเอาให้หายฟุ้งก็เลยไม่ยอมหลุดพ้นนะที แต่คราวใดเราปล่อยวางไปดูฟุ้งอย่างไม่ว่าอะไรมันหลุดหายไปมันหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นหรือเรามีจิตมีสมาธิมากๆเนี่ยมันจะหลุดพ้นได้ระยะยาวคนที่มีสมาธิพวกนิวรณ์ต่างๆเนี่ยจะถูกนำไปได้นานโดยเฉพาะจิตที่ได้สมาธิชั้นสูงขึ้นเนี่ย ก็กำหนดรู้แต่นี่เรื่องของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานดังนี้สติปัฏฐานข้อที่4คืออะไรธรรมพิจารณาธรรมในธรรมนะมีสติตามระลึกพิจารณาธรรมในธรรมอยู่เสมอเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในข้อธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้มีทั้งหมด5หมวดด้วยกันหมวดที่1เรียกว่านิวรณ์นิวรณ์ก็มีอยู่5ข้อหมวดที่2เรียกว่าอุปาทานขันธ์หรือขันธ์5นี่นะหมวดที่3ก็คืออายตนะ12หมวดที่4ก็คือโพชฌงค์7หมวดที่5ก็คืออริยสัจ4เนี่ยจะพูดไว้แล้วเนี่ยนี่ขนาดพูดมาคร่าวๆนะพูดมาหัวข้อเนี่ยวันนี้ก็ฟังแต่หัวข้อก็แล้วกันนะทางเดินชีวิตจะให้ท่านทั้งหลายได้เดินอยู่ในเส้นทางอันเอกคือสติปัฏฐาน4นิวรณ์5นิวรณ์แปลว่าเครื่องกั้นความดีมันกั้นไหมเวลามันเกิดขึ้นมาแต่ผู้ฉลาดนักปฏิบัติต้องเอาเครื่องกั้นมาเป็นกรรมฐานซะนะเอามาเป็นที่ตั้งของสติมันเป็นประโยชน์เวลามันเกิดพยาบาทขึ้นมาเนี่ยเอามาเป็นที่ตั้งของสติเปลี่ยนคมหอกเป็นดอกกุหลาบได้เพราะว่าเมื่อกำหนดไปจิตก็กลับมีสติมีปัญญาสงบนิวรณ์5มีอะไรบ้าง1กามฉันทะนิวรณ์ได้แก่ความรักใคร่ในกามคุณอารมณ์2พยาบาทนิวรณ์ความโกรธอาฆาตแค้น3อุทธัจจะปุกุจจะนิวรณ์ฟุ้งซ่านลำคาญใจฟุ้งซ่านก็คือซัดสายไปในจิตซัดสายลำคาญหงุดหงิด4ก็คือทีนมิทธะนิวรณ์หดหู่ท้อถอย5วิจิกิจฉานิวรณ์สงสัยลังเลใจสิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นมาต้องกำหนดรู้เราศึกษารายละเอียดก็จะมีว่านิวรณ์แต่ละข้อเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและก็วิธีละได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็แสดงไว้ส่วนหมวดที่2ก็คือขันธ์5นะความเป็นกลุ่มเป็นกองเรียกว่าขันธ์1รูปขันธ์2เวทนาขันธ์3สัญญาขันธ์4สังขารขันธ์5วิญญาณขันธ์อายตนะ12ก็มีทนะภายในภายนอกภายในมี5มี6ตาหูจมูกลิ้นกายใจภายนอกก็มี6สีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมายตนะหมวดที่4ก็คือโพชฌงค์7มีอะไรบ้างสติสัมโพชฌงค์ระลึกธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์พิจารณามันเป็นตัวปัญญาวิริยะสัมโพชฌงค์ความเพียรปิติสัมโพชฌงค์ความอิ่มเอิบใจปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ความสงบใจสมาธิสัมโพชฌงค์ความตั้งมั่นและอุเบกขาสัมโพชฌงค์ความสม่ำเสมอเป็นกลางแล้วก็สุดท้ายก็คืออริยสัจ4มีอะไรทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็ต้องไปว่าดูรายละเอียดทุกข์คืออย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรสภาพดับทุกข์เป็นอย่างไรข้อปฏิบัติในความดับทุกข์เป็นอย่างไร กิจที่จะต้องกระทำจากในอริยสี่ทำยังไงแล้วก็เป็นทางเดินของชีวิตที่เราจะต้องปฏิบัติกำหนดสติปัฏฐานสี่ดูได้มากไหมนะเราพิจารณามาที่กายเวทนาจิตธรรมนะถ้าเราเจริญแรกๆเราก็อาจจะกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งไปก่อนกำหนดกายเวทนาเราจะมีคำว่าพิจารณาเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมจิตมันมีกี่อย่าง16อย่างกำหนดจิตราคะก็เรียกว่าจิตในจิตกำหนดจิตโทสะก็คือจิตในจิตกำหนดจิตมีตั้งมั่นก็เรียกว่าจิตในจิตมันมีจิตอยู่หลายๆอย่างภายในภายนอกเป็นยังไงจิตหนึ่งถูกรู้จิตหนึ่งเป็นผู้ไปรู้เวลากำหนดจิตที่มีโทสะจิตโทสะก็ถูกรู้จิตหนึ่งมีสติเป็นตัวฝ่ายผู้รู้จิตถูกรู้ก็เป็นภายนอกจิตฝ่ายผู้รู้ก็ภายในนะเวทนาเป็นยังไงสบายไม่สบายเมื่อกำหนดรู้เวทนาเอาอะไรไปกำหนดรู้มีสติมีจิตไปกำหนดรู้เวทนาก็ถูกรู้นะเพราะนั้นมันมีสิ่งหนึ่งถูกรู้สิ่งหนึ่งเป็นฝ่ายผู้รู้สิ่งถูกรู้ก็เป็นภายนอกสิ่งฝ่ายผู้รู้ก็ภายในธรรมก็เหมือนกันธรรมมีหลายๆอย่างพิจารณาธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในทั้ง5หมวดก็เรียกว่าธรรมในธรรมภายในก็มีภายนอกแล้วก็ในแต่ละข้อที่สุดก็ท่านจะให้พิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นจะกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปพิจารณาเห็นธรรมดาทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปดับไปมีสติตั้งมั่นพิจารณาเห็นว่ากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยก็สักแต่ว่าเป็นสิ่งที่อาศัยระลึกรู้เป็นที่รู้นะไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่ด้วยไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรในโลกที่สุดแล้วพิจารณาไปก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความเกิดเห็นความเสื่อมไปดับไปจิตใจก็ถอนจากความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราเพราะฉะนั้นก็ต้องปฏิบัติเนี่ยเส้นทางชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราใช้ชีวิตอย่างไรในปัจจุบันนี้ในพระไตรปิฎกครั้งหนึ่งพุทธเจ้าประทับที่วัดเชตวันพระนางมัลลิกาซึ่งเป็นมเหสีของใครพระเจ้าประเสริฐที่โกศลได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ได้ไปกราบทูลถามพระองค์ว่าเหตุไฉนสตรีที่เกิดมาจึงมีต่างๆกันไม่เหมือนกันบางคนเกิดมาก็ร่ำรวยดีฐานะดีแต่รูปร่างไม่สวยงามบางคนรูปร่างสวยงามแต่ทำไมไม่รวยอะไรบางคนทั้งรวยทั้งสวยบางคนสวยก็ไม่สวยแล้วก็จนอีกก็พระพุทธเจ้าก็เฉลยให้ฟังเนี่ยมันก็อยู่ที่การใช้เส้นทางชีวิตของตนเองว่าคนบางคนเนี่ยก็เป็นผู้ที่เป็นคนมักโกรธเป็นคนที่โกรธใครว่านิดๆหน่อยๆก็โกรธขัดเคืองฉุนเฉียวโกรธกระฟัดกระเฟียดแสดงอารมณ์ร้ายให้ปรากฏอยู่บ่อยๆแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจริษยาเห็นคนอื่นได้ดีเห็นเขารวยกว่าเห็นเขาเหนือกว่าดีกว่าเขามีคนนับหน้าถือตาเคารพก็รู้สึกไม่พอใจหาทางปิดกั้นขัดขวางไม่อยากเขาได้ดีแล้วก็แต่ว่าเป็นคนที่มีจิตใจน้อมไปในการให้ทานมีการบริจาคทานให้ข้าวให้น้ำให้ยานพาหนะที่อยู่อาศัยดอกไม้ประทีปโคมไฟเป็นต้นกับผู้ทรงศีลดังนั้นเมื่อเขาไปเกิดในชาติใหม่ก็จึงเป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยเพ พราะอำนาจทานแต่กลับมีผิวพรรณสามรูปร่างไม่สวยงามฐานะทางสังคมต่ำเพราะอะไรเราเป็นคนที่โกรธนะความโกรธเนี่ยมาทำให้เรารูปร่างไม่สวยผิวพรรณไม่งามแล้วก็ได้ฐานะทางสังคมต่ำเพราะอิจฉาริษยาผู้อื่นส่วนบางคนนั้นเป็นคนที่ไม่ขี้โกรธนะถูกใครว่ายังไงก็ไม่ขัดเคืองใจนะไม่แสดงความฉุนเฉียวไม่แสดงอารมณ์ร้ายให้ปรากฏแล้วก็มีจิตใจไม่อิจฉาริษยาใครเห็นเขาได้ดีเขารวยเขาสวยเขาเด่นเขาดีกว่าก็ไม่กีดขวางไม่หาทางไม่กลั่นแกล้งแต่ว่าเป็นคนที่ไม่อยากให้ทานไม่ชอบให้ทานไม่ให้ข้าวให้น้ำไม่ให้ที่อยู่อาศัยไม่ให้ภาชนะไม่ให้ดอกไม้ประทีปโคมไฟเป็นต้นกับผู้ทรงศีลดังนั้นเมื่อเขาเกิดมาเขาก็ทำหน้าที่ไม่ได้ให้ทานก็เลยจนแต่ว่าสวยเกิดเป็นคนรูปร่างหน้าตาสวยงามผิวพรรณงามฐานะต่างสังคมสูงแต่ว่าจนส่วนบางคนนั้นเป็นคนที่ไม่จิตใจไม่ให้ทานข้าวปลาอาหารน้ำไฟไม่บำรุงในผู้ที่ทรงศีลแล้วก็เป็นคนที่โกรธอีกนะฮะแสดงความฉุนเฉียวใครว่าอะไรนิดหน่อยเพราะโกรธขัดเคืองใจแล้วก็มีจิตอิจฉาริษยาผู้เขาได้ดีได้ดีหาทางกันแกล้งขัดขวางวันนี้เกิดมาแล้วก็เลยกลายเป็นคนรูปร่างไม่สวยงามผิวพรรณสามแล้วก็ฐานะทางสังคมต่ำแล้วก็ยากจนอีกด้วยส่วนบางคนนั้นก็เป็นผู้ที่มีจิตใจน้อมไปในการให้ทานให้ข้าวให้น้ำให้ยานพาหนะให้ที่อยู่อาศัยอาทิตย์โคมไฟดอกไม้ของหอมเป็นต้นแล้วก็มีจิตใจศรัทธาในการให้มีจิตใจที่ไม่ขี้โกรธใครว่าอะไรก็ไม่แสดงความฉุนเฉียวไม่โกรธเคืองเห็นใครได้ดีได้ดีก็ไม่อิจฉาริษยาไม่ขัดฝังก็เลยเกิดมาแล้วก็เป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยรูปร่างสวยงามฐานะทางสังคมสูงอันนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยของแต่ละคนที่ทำไว้เราก็ดูว่าเราได้มาอย่างไรชาตินี้แล้วก็จะไปอย่างไรต่อไปนะก็สั่งสมดูให้มันดีนะถ้าเรารู้ว่าเออเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเหตุเป็นผลก็ต้องสร้างเหตุให้ดีและเหตุไม่ดีนั้นก็เดินทางเส้นทางชีวิตของเราให้ดีโดยเฉพาะเส้นทางที่จะไปสู่วิมุตติความหลุดพ้นก็คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานและเจริญสติปัฏฐาน4นะก็ไปศึกษารายละเอียดในเรื่องของสติปัฏฐาน4วันนี้ก็หมดเวลาเราขอยุติไว้แค่นี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจะมีแก่ทุกท่านเทอญ